บทที่12ธรรมเสวนาในสวนโพคำปรารภบันทึกฉบับนี้รวบรวมจากคำสนทนาธรรมระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติกับผู้เขียนหลายเรื่องพูดถึงการปฏิบัติในแง่มุมต่างๆบางเรื่องแม้จะปลีกย่อยแต่ก็มีผู้ถามบ่อยถ้ารวบรวมพิมพ์แจกกันอ่านก็อาจจะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจบ้างอันหนึ่งถ้าคำตอบในบันทึกนี้จะไปกระทบความรู้สึกของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยไม่เจตนาแล้วผู้เขียนต้องขออภัยในความเขลาและความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้เขียนด้วยหนึ่งความหมายของการปฏิบัติธรรม ถามได้ทราบว่าหลวงพ่อไม่ชอบสนทนาเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องการปฏิบัติธรรมและได้เห็นคนบางคนเรียกตนเองว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมจึงอยากทราบว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ถ้าถามว่าการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาคืออะไรอาตมาก็มักจะตอบว่าการปฏิบัติธรรมคือ 1. กระบวนการเรียน 2. เพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตและ 3. ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ขอขยายความสักเล็กน้อยดังนี้ประการแรกกระบวนการเรียนทางพระพุทธศาสนานั้นมีบทเรียนอยู่3บทคือ 1. ศีลสิกขา 2. จิตสิกขาและ 3. ปัญญาสิกขาศีลสิกขาเป็นการศึกษาเรื่องการรักษาจิตใจให้เป็นปกติโดยการตัดเครื่องรบกวนอันเกิดจากการกระทำผิดทางกายและวาจาออกจิตสิกขาเป็นการศึกษาว่าทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางต่ออารมณ์สามารถรู้อารมณ์รูปนามที่กำลังปรากฏได้โดยไม่คลาดเคลื่อนไปหลงรู้อารมณ์บัญญัติแทนและไม่หลงส่งนอกส่งในไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเพราะจิตของคนและสัตว์ทั่วไปมักหลงไหลหรือส่งออกไปจมแช่อยู่กับอารมณ์อันเป็นกองทุกข์มาแต่ไหนแต่ไรทำให้เคยชินหรือด้านชากับทุกข์จนมองทุกข์ไม่ออกเมื่อมีจิตสิกขาก็จะช่วยให้จิตถอดถอนตนเองออกจากทุกข์ได้เป็นการชั่วคราวเมื่อจิตหลงไหลหรือส่งออกไปจมแช่คลุกเคล้ากับอารมณ์อีกคราวนี้จะเห็นทุกข์ได้ชัดเจนซาบซึ้งถึงใจยิ่งกว่าที่เคยเห็นมาก่อนสำหรับปัญญาสิกขาเป็นการเรียนรู้เรื่องทุกข์คือรูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วจนเห็นแจ้งรูปนามตามความเป็นจริงว่าไม่ควรยึดถือเอามาเป็นตัวเราของเราและทราบชัดว่าเมื่อใดจิตหลงไหลหรือส่งออกไปยึดอารมณ์เมื่อนั้นความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้จิตก็ไม่หลงไหลหรือส่งออกไปเกาะเกี่ยวยึดถืออารมณ์อีกโดยไม่ต้องพยายามควบคุมบังคับจิตแต่อย่างใดประการที่2วัตถุประสงค์ของการเรียนคือการทำให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกหรือมีสัมมาทิฏฐิจนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบมีทุกข์น้อยๆหรือไม่มีทุกข์เลยนี่คือประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งอื่นเช่นเพื่อแสวงหาโชคลาภเพื่อแก้กรรมหรือเพื่อให้เกิดตาทิพย์หูทิพย์และอำนาจวิเศษใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่เราเรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นเอาเข้าจริงก็คือสัมมาทิฏฐินี่เองเรื่องที่เราจะเรียนคือเรื่องของชีวิตตนเองอันได้แก่เรื่องกายและจิตใจหรือเรื่องรูปกับนามไม่ใช่เรื่องที่พาให้ฟุ้งซ่านอื่นๆแต่ทั้งนี้เราควรทำความเข้าใจว่าการศึกษาศาสตร์อื่นๆก็มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตดังนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อศึกษาทำแล้วก็ละเลยที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นๆจนขาดความเข้าใจโลกเราต้องรู้ทันโลกจึงจะไม่หลงโลกและช่วยโลกได้ประการสุดท้ายการเรียนรู้ดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ใช่ตามอุบายการปฏิบัติที่ท่านผู้อื่นสอนเพราะพวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้และแนวทางปฏิบัติที่จะเชื่อได้ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจริงนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของหลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจที่ว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละจะออกนอกกรอบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเช่น 1. จะปฏิบัติโดยมุ่งรู้นิพพานโดยตรงไม่ได้ 2. จะปฏิบัติโดยไม่รู้ทุกข์คือรูปนามไม่ได้ 3. จะปฏิบัติโดยมุ่งละทุกข์ไม่ได้และ 4. จะปฏิบัติตามคำบงการของตัณหาก็ไม่ได้เป็นต้นสำหรับประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนั้นมีมากทีเดียวเช่น 1. ทันทีที่รู้สึกตัวอกุศลจะไม่มีทำให้ไม่มีความทุกข์ใจในขณะนั้นพระโทมนัสเวทนาหรือความทุกข์ใจเกิดร่วมได้กับอกุศลจิตเท่านั้นจิตที่รู้สึกตัวจะรู้ตื่นและเบิกบานมีความสุขอยู่ในปัจจุบันและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกหรือคนอื่น 2. เมื่อเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับตนเองว่าตนเองไม่มีมีแต่รูปนามหรืออีกนัยยะหนึ่งเมื่อละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นรูปนามได้แล้วจิตใจจะเกิดความสงบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นมีความอบอุ่นใจอย่างประหลาดเพราะมีธรรมเป็นที่พึ่งได้แล้วขอตอบเท่านี้ก่อนก็แล้วกันสองบุญกับกุศล ถามอยากทราบว่าบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรและเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำบุญโดยไม่ต้องจ่ายทรัพย์เนื่องจากฐานะการเงินในขณะนี้ไม่ค่อยดีนัก ความจริงแล้วเนื้อหาของบุญกับกุศลไม่ต่างกันคือเป็นเรื่องของคุณงามความดีและเรื่องของประโยชน์สุขเพียงแต่มีมุมมองต่างกันเท่านั้นคือบุญเน้นที่ตัวกิจกรรมว่าทำอะไรแล้วดีเรียกเต็มๆว่าบุญกิริยาวัตถุมี10ประการคือการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการประพฤติอ่อนน้อมการช่วยเหลือในกิจการที่เป็นบุญการแผ่ส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมและการทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ส่วนกุศลเน้นที่จิตใจอันเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทำความดีงามหรือละเว้นความชั่วเรียกว่ากุศลกรรมบถมี10ประการเช่นกันคือการเว้นจากกายทุจริต3ประการคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกามการเว้นจากวจีทุจริต4ประการ คือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและการเว้นจากมโนทุจริต3ประการคือการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นการคิดร้ายต่อผู้อื่นและการมีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิถ้าพิจารณาถึงบุญกิริยาวัตถุจะเห็นได้ว่าการทำบุญส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียทรัพย์มีเพียงการทำวัตถุทานเท่านั้นที่ต้องเสียทรัพย์ส่วนกุศลนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเสียทรัพย์เลยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของศีลนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีศีล5ก็เท่ากับว่าได้ทำกุศลเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ญาติโยมควรจะทราบไว้ก็คือการทำบุญจะให้ได้ผลบุญสมบูรณ์นั้นผู้ทำต้องมีจิตที่ดีงามทั้งก่อนทำระหว่างทำและหลังจากทำแล้วหากก่อนทำมีศรัทธาระหว่างทำแช่มชื่นใจแต่หลังทำเกิดความเสียดายหรือกลุ้มใจเพราะทำทานเกินตัวไปอย่างนี้ผลบุญไม่สมบูรณ์บุญชนิดที่กระพร่องกระแพร่งนี้หากส่งผลให้ไปเกิดจะไม่ได้เกิดด้วยมหาวิบากจิตแต่จะเกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตซึ่งพาไปเกิดในสุคติภูมิก็จริงแต่จะได้เป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่ไม่สมประกอบดังนั้นอย่าได้เชื่อคำสอนที่ว่าให้ทุ่มทำบุญทำทานจนสุดตัวหรือให้ขายบ้านหรือไปกู้เงินมาทำบุญเพราะโอกาสพลาดจะมีสูงกว่าคนที่ทำพอประมาณหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่จ่ายเงินทำบุญเลยแต่อนุโมทนาบุญของคนอื่นคนเหล่านี้ยังจะได้รับผลบุญสมบูรณ์กว่าเสียอีกสามเรื่องของศีล ถามเห็นชาวพุทธชอบขอศีลจะทำพิธีอะไรก็ต้องขอศีลขอแล้วขออีกอยากทราบว่าศีลคืออะไรและสำคัญอย่างไร เรื่องนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจคือ 1. ประเภทของศีลศีลคือตัวเจตนาที่จะงดเว้นการกระทำบาปอกุศลทั้งปวงทางกายและวาจามีหลายประเภทได้แก่ปาติโมกขสังวรศีลคือการระวังรักษากายวาจามีเจตนางดเว้นการกระทำผิดตามศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามควรแก่สถานะอินทรียสังวรศีลคือการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นด้วยการมีสติปัญญาคอยระวังรักษาจิตเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงและเมื่อใจคิดนึกเป็นต้นอาชีวปริสุทธิศีลคือการรักษากายวาจาโดยเว้นการเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพและมีความเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์และปัจจยนิสสิตศีลคือเว้นจากการอาศัยปัจจัยที่ผิดโดยเว้นการบริโภคปัจจัย4ด้วยตัณหาต้องพิจารณาก่อนจึงบริโภค 2. ความสำคัญของศีลพวกเรานักปฏิบัติอย่ามองข้ามว่าศีลเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะการรักษาศีลคือการทำบุญที่ประณีตยิ่งกว่าการทำทานซะอีกทั้งยังสามารถสมาทานและรักษาได้เองและไม่เสียทรัพย์ด้วยอานิสงส์ของศีลมีอยู่มากคือเป็นปัจจัยให้ได้ไปบังเกิดในสุคติภูมิเป็นทางให้เกิดโภคทรัพย์และเป็นพื้นฐานส่งให้ถึงนิพพานได้ด้วยเนื่องจากผู้มีศีลจะทำความสงบจิตและเจริญสติปัญญาได้สะดวกกว่าผู้ไม่มีศีลเช่นเพียงแค่หมั่นคิดถึงศีลของตนเนืองๆก็สามารถทำจิตให้สงบได้แล้ว เรียกว่ามีศีลานุสตินอกจากนี้อาตมาเห็นตัวอย่างมาหลายรายแล้วเคยปฏิบัติอยู่ดีๆพอศีลด่างพร้อยการปฏิบัติสมาธิและการเจริญปัญญาก็รวนเรไปหมดเพราะศีลคือพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามจิตที่ใช้เจริญสติเจริญปัญญาเป็นมหากุศลจิตจะขาดศีลไม่ได้เลย 3. ศีลที่จำเป็นจริงๆและขาดไม่ได้ก็คือศีล 5ส่วนผู้ใดจะถือศีลให้สูงกว่านั้นก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพและความพร้อมของตนเช่นเป็นคฤหัสถ์ย่อมถือศีล 10ได้ยากเพราะต้องทำมาหากินยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่ถ้าเป็นพระแล้วไม่ระวังรักษาศีล227เป็นอย่างน้อยก็ไม่งามเป็นต้นการทำผิดศีลบางข้อเป็นบาปอกุศลเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการพูดเท็จบางข้อไม่เป็นบาปแต่ทำไปเพื่อประโยชน์อื่นๆเช่นการงดเว้นอาหารในยามวิกาลเป็นต้น 4. ศีลที่สำคัญยิ่งสำหรับนักปฏิบัติได้แก่อินทรียสังวรศีลซึ่งเกิดจากการมีสติเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติจะเป็นเสมือนเครื่องคุ้มครองจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำจิตจะเกิดความเป็นปกติหรือศีลเป็นตัวของตัวเองตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามอารมณ์หรือสัมมาสมาธิและเข้าใจความจริงทั้งของจิตและอารมณ์หรือปัญญาจนจิตเป็นอิสระคือพ้นจากความยึดมั่นทั้งในจิตและอารมณ์ได้หรือวิมุตติ